To była pierwsza płyta kwartetu Bartka Dworaka 2015. No i 2018 album drugi zatytułowany Reflection. Bartek Dworak na skrzypcach. Także na skrzypcach takich troszkę z przetworzonym dźwiękiem, jak Państwo słyszeli. Piotr Matusik na fortepianie, Kuba Dworek na kontrabasie i Szymon Madej na perkusji. Crumb of Hope to właśnie na tych skrzypcach podłączonych do przetworników dźwięku zagrał Bartek w tym utworze. I potem The Green Soul of Dear O. To kompozycjami tak na pół się podzieliliśmy. Piotra Matusika, Crumb of Hope i The Green Soul of Dear O to lidera kompozycja Bartosza Dworaka. Dziś ta muzyka z Krakowa, bo tak jak mówiłem, z piątku na sobotę spotykamy się w audycji Mało Obiektywnie z Radia Kraków. Wyjątkowe wydanie, bo od północy do drugiej redaktor Hirek Wrona i jego polski bit od drugiej do czwartej. Taka to zamiana. Zdarza nam się raz na jakiś czas, kiedy audycja Mało Obiektywnie jest nadawana z festiwalu jazzowego, bo tak to się ostatnio składa, i od 29 listopada do 2 grudnia w Krakowie Jazz Juniors 2018. Dwa miejsca koncertowe, ICE i Piec Art Acoustic Jazz Club. 29 Marcin Wasilewski Trio w ICE, w Piec Arcie Tomasz Chyła, jego kwintet, za chwilę muzyka z płyty zespołu Tomka. 30 listopada, a właściwie 29 listopada już zaczynają się przesłuchania konkursowe. 30 listopada część druga tych przesłuchań. Potem w ICE 30 Jung Xiao Quintet, czyli muzyka z daleka, azjatycki jazz. Vibe Quartet w Piec Arcie. 30 także w ICE Jazz Music Export panel dyskusyjny. O jazzie także będą rozmowy. 1 grudnia w Piec Arcie Quantum Trio, w ICE Wójciński Szmańda Quartet. No i tak, sprawdzam jeszcze, czy w internecie wszystko się zgadza. Zgadza się. O 18:00 i także koncert laureatów tegorocznego konkursu. Właśnie wtedy, 1 grudnia. No i 2 grudnia na zakończenie w ICE Tribute to Tomasz Stańko. To koncert wyjątkowy. Adam Pierończyk, Avishai Cohen, Jeff Tane Watts i także basista Joe Martin. W tym składzie muzyka Tomasza Stańki zabrzmi nam na zakończenie już w ostatnim dniu Jazz Juniors 2018, to o 19:30 w ICE, a ostatni koncert, ostatni akcent koncertowy to będzie Wisdom Collective 2 grudnia w niedzielę w Piec Art Acoustic Jazz Club Szewska 12, bo to drugie będzie miejsce koncertowe tegorocznej edycji Jazz Juniors w Krakowie. Pokrótce tak wygląda program jazzjuniors.com.pl, a także trójkowa strona polskieradio.pl/trójka, bo Trójka w tym roku ma znów zaszczyt być jednym z patronów medialnych festiwalu krakowskiego. Przypomnę, Mało Obiektywnie wydanie festiwalowe Radio Kraków z piątku na sobotę, to już będzie 1 grudnia od północy do drugiej. Wzmiankowany wcześniej przeze mnie Tomek Chyła i jego kwintet w Piec Arcie w Krakowie 29 listopada w ramach tegorocznej edycji Jazz Juniors. Thank you. Circle Songs to jest tytuł drugiej płyty kwintetu Tomasza Chyły. Jest tych cykli tutaj kilka, trzy dokładnie na tym albumie. Pierwszy kończy się właśnie utworami Stańko, Yoshinori's Garden i Still. Wszystkie utwory skomponowane przez Tomasz Chyła kwintet, a zatem Państwo pozwolą, że zerknę jeszcze raz na okładkę. I przypomnę, Tomasz Chyła, skrzypce, głos, Piotr Chęcki, saksofon, Szymon Burnos, fortepian, elektronika, Krzysztof Słomkowski, kontrabas i Sławek Koryzno, perkusja. Od jakiegoś czasu na kontrabasie w kwintecie Tomka gra Konrad Żołnierek i to właśnie w tym składzie zespół pojawi się najpierw w Krakowie na Jazz Juniors 29 listopada, a potem 1 grudnia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na koncercie, który usłyszą Państwo w audycji Lista Osobista u Piotra Meca. Tomasz Chyła, kwintet Circle Songs, także druga płyta wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia, z czego się bardzo cieszę, również z tego, że na okładce albumu znajdą Państwo znak jakości programu Trzeciego Polskiego Radia, także wśród patronów jest drugi program Polskiego Radia, to jest kolejny powód do radości. Zaglądamy do muzycznego kalendarza raz jeszcze, bo tam urodziny jednego z naszych ulubionych gitarzystów. Thank you. Ryszard Sygitowicz, jego płyta Bez grawitacji, oryginalnie wydana przez Vifon w 1985 roku, potem także na kompakcie przez Gut Records z dodatkowymi utworami, a tu w utworze tytułowym Bez grawitacji na saksofonie Zbigniew Namysłowski. I tak dobiega końca nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Obiecałem Państwu jeszcze powrót do płyty z nagraniem koncertu zespołu Muario Lanza 22 listopada 2009 roku. To teraz wracamy do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Na scenie Sylwester Walczak, Piotr Pękała, Mariusz Orzełowski, Dominik Mietła i Marcin Babko. Mariusz Owczarek, kłaniam się Państwu i do usłyszenia z piątku na sobotę po północy w wyjątkowym festiwalowym wydaniu audycji Mało Obiektywnie Prosto z Jazz Juniors 2018 z Radia Kraków. Do usłyszenia. Cały świat Muario Lanza gra. Tak, tak. Ta muzyka gra w restauracji na końcu wszechświata. Ta muzyka gra w coffee shopie Universe. Kiedyś tam się spotkamy, kiedyś na pewno tam się spotkamy, ale na razie tutaj gramy, więc wrzuć monetę do szafy grającej PLN, euro, dolara, ubika. Muario Lanza gra, pojawiła się, nie znika. Ta muzyka ma bzika, ten rytm możesz pstrykać. Ta muzyka z każdego nośnika, ta muzyka jest we wszystkich głośnikach. Możesz to grać, to jest Muario Lanza i to jest nasz Muario Land. Tu i teraz, tu i teraz, tu i teraz, tu i teraz. Muario Lanza gra tu i teraz, bo to jest ten czas, to jest ta pora. To nie jest pora na telesfora, to nie jest pora na pory w śmietanie. Kochanie, śniadanie, ciągle robowanie. Na każdy prawie temat inny mam zdanie. Ale nie teraz o tym mówimy, ponieważ teraz tutaj gramy. Teraz tutaj gra Muario, teraz tutaj gra Sly. Teraz tutaj gra Pierre, teraz tutaj gra Chet. Teraz tutaj gra Kipiej, teraz tutaj gra Marcin. Teraz tutaj gra Żyła. Gdzie jest Żyła? Pozdrawiamy Żyła. Tutaj gra Muario Lanza. Tu i teraz Muario Lanza, Muario Lanza, Muario Lanza. Bonanza. Thank you. już miną i noc się kończy. Jeszcze zruszamy, jeszcze zruszamy. Tak ruszamy, ruszamy. Tak kierunek znamy, znamy. Walmy, walmy. Zobaczyłem, że to wszystko jest jak dym, tak naprawdę nie ma nic, jestem tylko ja, jesteś ty, wiesz też mi się czasem wydaje, że to wszystko wymyśliłem, ale to tylko momenty, chwile. Gdyby nie ty, to nie ja, ale to nieważne, wszystko będzie inaczej, tak, tak. Pozdrawiamy wszystkich ludzi dobrej woli. Muario Lanza. Aby było inaczej, to może teraz po polsku. Witamy serdecznie w trzecim programie Polskiego Radia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ten zespół nazywa się Muario Lanza. Gramy dzisiaj dla was piosenki z naszych trzech płyt. Pierwsza nazywa się Muario Land, druga nazywa się Po drugiej stronie przemszy, trzecia nazywa się Wszystko będzie inaczej. A teraz przed milionami słuchaczy zaprezentuje się Leszek. Siedzieć, leżeć, biegać, skakać, latać, pływać. Nikt mu tutaj nigdy nie przeszkadza. Zamknięty w ciasnej klatce piersiowej przetyka nos i drapie się po głowie. Leszek speeduje, głowa mu paruje. Leszek speeduje, mózg mu się gotuje. Jego kora mózgowa nic już tam nie schowa. I'm gonna go to the bathroom.